ważne, że mówią. Więc idę przez świat, w którym każdy dzień próbą. Znowu robię ruch, no i kolejny mów wziął, by zostać na ustach jak przykry. Niech mówią, i nieważne jak, przecież ważne, że mówią. Więc idę przez świat, w którym każdy dzień próbą. Znowu robię ruch, no i kolejny mów wziął, by zostać na ustach jak przykry. Niech mówią, i nieważne jak, przecież ważne, że mówią. Więc idę przez świat, w którym każdy dzień próbą. Znowu robię ruch, no i kolejny mów wziął, by zostać na ustach jak przykry. Zrobić na polu kick beat, choć nie dorobkowicz jak łuży. Dodaj mi morie mil, co trzęsie dupą w jacuzzi. Chcą być jak ODB, fejki biegają Suzy. Są jak owszyki, bo ciągle wchodzą do dupy. Nawijam skoro świt, świeży jak sporo fit. Gonię swoje sny, król jako Nonowicz. Tym kondonom dziś znów pęka żyłka. Używam se grubotu tak jak Otylia. Słucham swoich nut, bo to bangla. W twoim przypadku to jest zwykły narcyzm. U mnie chamska nawika to standard. Dorzuć do tego mi od chuja panczy. A ty czekasz aż wróci tu karma, suko. Coraz bardziej tu schodzisz na psy. Nie próbuj szczęścia w tych kartach, suko. Bo to ja trzymam wszystkie asy. Napisz w komentarzu jak bardzo mnie nienawidzisz i jak cię to boli, że dziś mogę wydać swoje CD. Napisz mi, że ja to kopię, napisz mi, że złodziej styli. Napisz mi, że now robię sobie zabieg z 8 mili. Dawaj śmieszną ksywę w stylu Mr. Wodogłowie. Albo pisz jakiś komentarz o mojej dziwnej wymowie. Albo puść to głośniej, bikla, pisze Baxi, ale ogień. Ale nie napiszesz czegoś, czego nie wiem już o sobie. No i weź mi na skocz, robię backflip salto. Lirycznym tango, ty masz bad trip z amfą. Ona samca z alfą, ty romans z wokandą. Leje gorzką prawdą, to jest złość i chamstwo. Gra jest nimfomanką, ja dla niej to bank. Broski pies za jawką, choć chce mieć bank. To ty stań na baczność, bo wchodzi Rambo. Wiesz jak na banko, ostro jak na pasko. Ważne, że mówią, więc idę przez świat, w którym każdy dzień próbą. Znowu robię ruch, no i kolejny mów wziął, by zostać na ustach jak przykry. Niech mówią, i nieważne jak, przecież ważne, że mówią. Więc idę przez świat, w którym każdy dzień próbą. Znowu robię ruch, no i kolejny mów wziął, by zostać na ustach jak przykry. Każdy z was to teraz player i każdy ma bajery. Przy panach tacy mali, hashtag pan to felk. Się tak wozi, że każda chce wejść do łóżka. A na poważnie to na siema dostajesz całuska. Każdy większy ruchacz to na serio prawiczek. Jak sprzedajesz 5G to nie znaczy, że znasz ulicę. Ja nie ze środowiska, choć poznałem paru ludzi. Nie kreuj się na kogoś, kim nie jesteś, bo to gówno wróci. I tak łeb mam wielki, mam wadę wymowy jak Hobsin z soczewki. Mam lat 17, w głowie mam mętlik. Was jebano mordę i wasze panienki. Leczcie kompleksy. To przecież niemożliwe, że może być ktoś lepszy. Klęcz to z wersy, cisnąć na pętli. Robisz coś ponad się, przygotuj na hejty. Głos jak skidzy, tak noszę bagi. To mają być wady, to powód do bragi. Leję ciepłym moczem na tą waszą zawiść. Polatam jak skoczek do Riatika. I twoje numery jak smoothie piesku. Jak nie zmiksujesz, to tam nic nie płynie. Moje numery jak mikser piesku. Jak włożysz w ucho, to ryje ty. Nieważne jak, przecież ważne, że mówią. Więc idę przez świat, w którym każdy dzień próbą. Znowu robię ruch, no i kolejny mów wziął, by zostać na ustach jak przykry. Niech mówią, i nieważne jak, przecież ważne, że mówią. Więc idę przez świat, w którym każdy dzień próbą. Znowu robię ruch, no i kolejny mów wziął, by zostać na ustach jak przykry. Ją trumną. Podewnie, w pogoni za pseudofejmem. Pizdy, ja wciąż byłbym bez was. Was nie byłoby bez mnie. Chcą podpinać się pod FG. W pogoni za pseudofejmem. Pizdy, ja wciąż byłbym bez was. Was nie byłoby beze mnie. Latam za tym co modne, bo to jakbym latał za skunksem. I powiedział kiedyś mój hombre, że dobrze jest myć za co umrzeć. I nie latam za tym co modne, bo to jakbym latał za skunksem. I powiedział kiedyś mój hombre, że dobrze jest myć za co umrzeć.